Nasza trójkowa piosenka dnia to The Killers i Caution. Namawiamy Państwa dziś, żeby pozostać w domu. My nadajemy właśnie z Myśliwieckiej 357 na żywo i można powiedzieć, że z tego drugiego domu, bo trójka od wielu, wielu lat, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich tych, którzy mówią tu do Państwa przez mikrofon, jest właśnie drugim domem. To prawdopodobnie największy zawodowy sprawdzian dla mnie mówić do Państwa w takim czasie, jaki mamy teraz, bo niełatwo, ale może łatwiej jest opowiadać o płytach, o muzyce w takim bezpiecznym czasie, ale to jest i będzie ogromny sprawdzian i dlatego bardzo proszę o Państwa wsparcie, bo jesteśmy w tym wszystkim razem, równi, każdy ma tak samo i ja tak samo jak Państwo też mam wiele obaw, ale zatopmy się dziś o poranku w muzyce. Ona działa bardzo, bardzo leczniczo i właśnie bardzo proszę dziś szczególnie o Państwa listy, jeśli w każdy poniedziałek o poranku. Proszę Państwa o maile, o SMS-y, to dziś proszę podwójnie i potrójnie. budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Trzeba dać. zatopmy się w muzyce, powiedziałam przed utworem i niech tak pozostanie, bo właśnie dzisiaj takie utwory, no mniej więcej, przygotowałam dla Państwa. Świat zwolnił i my też zwolnimy na chwilę w trójkowym budziku. Zaczynamy poniedziałek, 16 dzień marca i 76 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5:46, a zajdzie o 17:42. Dzień będzie trwał 12 godzin bez 4 minut. Imieniny obchodzą dziś Henryka, Herbert, Hilary, Izabela, Julian i Oktawia. Wszystkiego dobrego. To where?

ja, dubej. Na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajajob, dubej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Nikt nie kocha muzyki przedwojennej tak bardzo jak Janek Młynarski i chociaż trochę, odrobinę zaraził mnie tą miłością podczas naszych trójkowych spotkań, za co bardzo mu dziękuję. A teraz czas na kalendarium. Budzikowe kalendarium. Prawie 25 minut po godzinie 4. 119 lat temu w krakowskim Teatrze Miejskim, obecnie imienia Juliusza Słowackiego, odbyła się premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego w inscenizacji i dekoracjach autora oraz w reżyserii Adolfa Walewskiego, grającego też Nosa. Muzykę ludową opracował Michał Świeżyński. Do końca sezonu przełomu lat 1900-901 zagrano w Krakowie wesele przy pełnej widowni 21 razy. 16 marca 1928 roku urodził się Aleksander Ścibor-Rylski, prozaik, reżyser, autor kilkudziesięciu scenariuszy filmowych, jak Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza, powieści Pierścionek z końskiego włosia, według której Andrzej Wajda nakręcił film Pierścionek z orłem w koronie. Zmarł 3 kwietnia 1983 roku. Dokładnie 50 lat temu zmarł Jerzy Szaniawski, dramaturg, felietonista i pisarz, członek Polskiej Akademii Literatury. Sławę przyniosła mu seria opowiadań o profesorze Tutce. Jest też autorem m.in. dramatów Dwa Teatry, Ptaki, Adwokat i Róże, Słuchowisk dla Polskiego Radia oraz jedynej powieści Miłość i Rzeczy Poważne. Po odmowie tworzenia w stylu realizmu socjalistycznego w latach 49-55 nie mógł wystawiać ani wydawać swojej twórczości.

Sir Elton John i George Michael. Ostatnie dni uaktywniły artystów w sieci, już i tak bardzo aktywnych w mediach społecznościowych, ale ostatnie dni pokazały, że są bardzo, bardzo blisko z fanami. No i to przymusowe, powiedzmy, pozostanie w domu uaktywniło ich na wiele różnych sposobów, ale także w taki... streamingują koncerty, mini koncerty, mini recitale. Kilku artystów już ma to za sobą. Wczoraj taki mini koncert dał na swoim portalu społecznościowym Krzysiek Iwaneczko, ale pierwszy, chyba pierwszy był Baranowski, który sam zagrał w opustoszałym klubie. No i to wszystko streamingował w sieci. Bardzo popieramy takie zachowania i bardzo chcemy być z artystami blisko, nawet jeśli musimy pozostać w domach. No to Baranowski sam. Przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam? Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Nieco ponad kwadrans do godziny piątej. Bardzo ważny głos w sprawie, o której wszyscy dziś mówią i dosyć obszerny mail, który przeczytam, no nie w całości, ale najważniejsze chyba ujmę. Niestety nie wszyscy mają możliwość pozostania w domu i pracy zdalnej. Pozostaje ogromna rzesza cichych bohaterów, którzy codziennie ruszają w trasę. Tak, to my kierowcy zawodowi stajemy na pierwszej linii ataku tego podstępnego wirusa. Ktoś by powiedział, zmień pracę. Dziś niestety nie ma bezpiecznej pracy, a dla wielu jest to jedyna możliwość, by zarobić. Dla wielu jest to sposób na życie, dla wielu miłość, bo tę robotę trzeba kochać. Zdajemy sobie sprawę, jakim zagrożeniem jest dla nas i naszych rodzin ta praca. Bardzo dziękuję. To pan Tomek z Radziejowa i bardzo dziękujemy właśnie kierowcom i wszystkim tym, którzy stają na linii frontu, tak jak powiedział, napisał pan Tomek, i są tymi cichymi bohaterami. Dziękuję za tę wiadomość i pozostałe, i listę obecności o poranku, i zachęcam. Potrzebuję więcej. budzik@polskieradio.pl Wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Sprzed wielu lat to utwór Happy Sad. Trzymajmy się razem, ale... Zostań w domu z Trójką. I do tego państwa namawiamy. Mówiłam o aktywności artystów w mediach społecznościowych. Jeśli słuchają mnie fani zespołu Happy Sad, no to chłopaki bardzo także się uaktywnili. I jeśli chcą państwo wiedzieć, jakie seriale polecają, jakie płyty polecają, co robią, jakie mają plany, no to oni na te wszystkie pytania odpowiadają w sieci na swoich profilach. No zachęcam do kontaktu z artystami. Oni także tego bardzo potrzebują. Thank you.

to Tęskno i jeszcze Fleetwood Mac na koniec pierwszej godziny naszego porannego spotkania.